ήμουν σάρας και μάτσας χορτατόρι. Βίτινα παρασκευσή Μιχάη Γκάνια, που απρεζεντά με μισιούνια ίνφλεξιούν σπιριτουάλε. Ascoltați Radio TV Unirea Internațională Austria, un radio pentru toți românii. Prezentăm în continuare partea a doua din ciclu cele mai frumoase melodii românești difuzate vreodată la radio. Dorim audiție plăcută. Ascuns totdeauna sub nori, de-a ști că mai ești și că pașii ți-i pierzi, aș veni într-o căruță cu flori. Dar în mâinile cui, privirile cui, tatin, trimite-n vești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng, trimite-n vești despre noi. În mâinile cui, privirile cui te-a-ti-n trimite-n vești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng trimite-n vești despre noi. Care știe cum te cunosc Stă de pază și la bine și la greu. Simt în brațele mutare și îl sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu. Porțelan, obiect cu existența efemeră, te regăsesc pe aceeași etajeră pe care te-am lăsat acum un an. Îți mulțumesc, dar cum, ce s-a întâmplat? Ce suflet caritabil te-a păstrat în lipsa mea, în lipsa ei, lipsa noastră. Ce demon al, ce pasăre albastră, ți-a stat de veche atâta timp și te-a îngrijit, de nu te-ai spart și nu te-ai prăbuit. Bibelou de porțelan, obiect de preț cu smalțul nepătat. Rămâi pe loc acolo unde ești, să nu te miști și da. Adevărat, așteaptă-ne la fel încă un an. Un an măcar, atât, un singur an. Iubire, bibelou de porțelan, an măcar, atât, un singur an. Iubire, biberon de porțelan, un an măcar, atât, un singur an. Iubire, bibelou de porcelan. ceșul singuratic, dar vântul serii nebunatic, oft într-o zi pe flori dat. În pipă dulce printre foi și neșupti voce lină, de Domnului le spuse apoi și suspină cum se suspină și suspină cum se suspină. Thank you. Noi vom cânta noaptea întreagă, oaspeții veseli vor dănțui și în toiul petrecerii preț de o clipă, om bun, și la tine ne vom gândi. Deschide poarta și dă-ne o coajă, ai mire niște piesme strângi. Lângă noi se sting și mor, dragi. dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i, Doamne, înapoi, că și-așa au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin de ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă tac și parcă mint, plin de boli și suferinți, ne-ntoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea, să rup mâna, tatăl meu, să rup mâna, mama mea. Dar de ce priviți așa, fata mea și fiul meu? Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea. Ești o simplă amintire și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Simplă amintire și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? De sunt vinovatul cel fără de vină nu sunt primul. Ai trezit în mine viață și suspine și nu pot decât să-ți mulțumesc. Ești o simplă amintire și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Ascultat Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți unii. Nu regret nici timpul și nici dragostea ce ți-am purtat-o. A fost o poveste care nu mai este și e mult mai bine că e așa. Ești o simplă amintire și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Sunt alt om de-acuma și am sufletul plin de iubire. Tinerețea-mi cere șoapte efemere și e dreptul meu să spun de-acum. Ești o simplă amintire și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Dar ce rost ar mai avea? Dar ce rost ar mai avea? Thank you. atâtea-mi giri, eram frumoși ca doi copii, e tare dor de zilele se-n mine. Îți amintești cum te chemam, băteam ca ploaia cadă-n geam, era atunci așa de dor de tine. Doar vocea nopții se auzea și a celui la care îți spunea să-l lași în pace, nu e pentru tine. Se cheamă gândul de rea, dar oare ai putea să vii arângă mine? O lume doar pentru noi, pentru noi doi, aș cânta. A fost o joacă de copii, că o clipă șterge tot ce-ai scris o viață. Aș vrea din noapte să ieșim, un astru să ne închipuim și să-ți ofer o altă dimineață. Te cheamă gândul de vrea, dar oare ai putea să vii anul? Este că ai stat cu mine, păstrez atâtea amintiri, eram frumos ca doi copii, mi-e tare dor, mi-e tare dor de tine. Te cheamă gândul de vrea, dar oare ai putea să vii arângă mine? O lume doar pentru noi, pentru noi doi, aș cânta. Iubita mea, care nim să-nvârt de stâncă. Mai presus de nori și stele, cine oare să te ajungă? Numai dorurile mele, cine oare să te ajungă? Numai dorurile mele. Tu floare de colț, minune sub polți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub polți, fragedă stea, iubita mea. Floare de lumină vie, zâmbet cald de dimineață, te aștept de-o veșnicie, te-ntâlnesc odată în viață. Te aștept de-o veșnicie, te-ntâlnesc odată în viață. Tu floare de colț, minune sub polți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub polți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub polți, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colți, minune sub polți. De câte ori ascult tangoul de demult, aud cum cheamă noapte cu vechile lui șoapte, ne șterge amintiri. Prin an ca un eco, parcă-l aud din nou, și azi mi-aduc aminte vreo câteva cuvinte din cel mai vechi tango. Revăci noaptea noastră, când l-a cântat pe superea, parcă a fost ieri. De câte ori ascult tangoul de demult, spre visul de odinioară cu dor mă cheamă iară tangoul de demult. Cheamă noapte cu vechile lui șoapte, ne șterse amintiri. Prin an ca un eco, parcă-l aud din nou, și azi mi-aduc aminte vreo câteva cuvinte din cel mai vechi tango. Revăci noaptea albastră, când l-a cântat pe sub fereastră, și nu mai e fost ieri. De câte ori am spus fericirea tu mi-ai vechiat. Mama, mi-a fost greu atunci să înțeleg al vieții drum să aleg. Credeam că lumea e mea, credeam în dragostea mea, în adevăr nesfârșit, dar am greșit. Aș vrea să ies toate câte n-am știut din vremea ce-a trecut. Aș vrea să ies, cer nimic din ce nu-mi poate da. Îi dau în schimb toată dragostea mea, visând la ea. Odată în viață ți-ai permis să iubești cum n-ai făcut-o niciodată și ești vrăjit de ea. Găsește-mi loc în inima ta, mi-a spus nu știu câta oare. Găsește-mi loc în inima ta, dă-mi o șansă măcar. Găsește-mi loc în inima ta, iar dacă nu o să mă doare. Găsește-mi loc în inima ta, să nu încerc în zara. N-am mai ieșit cu prietenii mei, oriunde aș fi văd imaginea ei. Te-aș ști că te-i. Mă port de parcă nu ar mai exista nimeni pe lume în afară de ea. Cioroc așa. Găsește-mi loc în inima ta, mi-a spus ea nu știu câta oare. Găsește-mi loc în inima ta, dă-mi o șansă măcar. Găsește-mi loc în inima ta, iar dacă nu o să mă doare. Găsește-mi loc. Un radio pentru toți românii. Găsește-mi loc în inima ta, mi-a spus ea nu știu câta oare. Găsește-mi loc în inima ta, dă-mi o șansă măcar. Găsește-mi loc în inima ta, iar dacă nu o să mă doare. Găsește-mi loc în inima ta, să nu încerc în zadar. Găsește-mi loc în inima ta, să nu încerc în zadar. Găsește-mi loc în inima ta, să nu încerc în zadar. Așa au fost și mă. Mare, frumoase ca seninul înstelat, găsești plăceri nebune în fiecare și-ți dulci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună cu ochii dejerate în focul căror inima mă topesc. Apare o blondă cu surâs sălbate și nu mai știu pe care s-o iubesc. Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună, cu ochii negri de foc, dar și pe aceea, cu ochii verzi ca mara, îmbrățișarea ei mă-mbată pe loc. Blonda sau bruna, îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o bruna, îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o găsesc. Vin uneori, ploi rici pe albe flori și le rănesc la pafină. Soare blând răsare pe pământ și totul iar reînfie. Din vis trezit se înalță peste infinit un sărut lumii dăruit. Deschide-ți poarta soare, din ochii de copii. Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Gane. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. În continuare vă dorim audiție plăcută!